radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. IS rukt verder op richting het oosten van Ramadi, de stad die sinds afgelopen zondag in handen is van de terreurgroep. Daar ligt de legerbasis Habaniya, waar Sjiïtische paramilities zich voorbereiden op een tegenoffensief. 3000 Sjiïtische troepen zijn naar Ramadi getrokken in een poging IS uit de stad te verdrijven. De Iraakse premier Haider al-Abadi riep daar gisteren toe op. In Ethiopië zijn 200 mensensmokkelaars opgepakt. De autoriteiten hebben ook nog 80 anderen in het vizier die zij verdenken van grootschalige mensensmokkel. De Ethiopische regering wil dat er een einde komt aan de smokkelpraktijken en aan de grootscheepse illegale migratie naar Europa. Samen met buurland Eritrea is Ethiopië het belangrijkste beginpunt voor migranten en vluchtelingen. De misdaadcijfers laten op veel fronten een sterke daling zien, maar dat geldt niet voor winkeldiefstallen. Nog altijd wordt jaarlijks voor honderden miljoenen euro's uit winkels gestolen. De winkelier profiteert helaas niet van de dalende misdaadcijfers. Het aantal keren dat er een winkeldiefstal werd geregistreerd is nauwelijks gedaald. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekt de regen het land uit en worden droge perioden afgewisseld met buien. Het koelt af naar zo'n 8 à 9 graden. Ook morgen blijft het niet droog. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. En Karel van Essen. Shalom luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Frontline Israël. Wat heeft de omertelling te maken met het bidden bij het graf van Jozef? Het nieuwe kabinet van Netanyahu, de reactie van Obama en de Europese Unie op de rechtse regering van Israël. Het ICC in Den Haag, paus Franciscus, Frans Timmermans, Europa zonder Joden is geen Europa. Nieuws over Hezbollah en natuurlijk nog ander nieuws. Welkom bij Frontline Israël. Hashem ro'i lo echzar bino tesheya Yitzeni almek menuchot yenahaleni Nafshi yeshovev yanheni Lemagel leitzel Leglema anshemo Gam ki yelech Yitzal mavet lo ira raki Ata imadi shiftecha Uvishantecha Hemai enachmu niptaro Kivanai shulchan Neged zorerai Nishanta bashemen Roshi kotzi levaya Ach tov achesed Yodefuni kol yemei chayai Veshavi bevet Hashem Leorech yamim Ach tov achesed Yodefuni kol Mechayai, shati bevet Hashem leorech yamim. Hashem ro'i lo echzar binot tesheya Yitzeni alme menuchot yenahaleni Nafshi yeshovev yamcheni Bema yeleitze veklema anshemo Gam ki elech Getzal mavet lo ira raki Ata imadi shiftecha Antecha, emayena, unita, panay shulchan, neged zorerai, dishanta, shemen roshi kotzi levaya. Ach tov, ach esed, irdefuni, kol yemei hayai, veshavi, bevei.